وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔